انسان یه بعد عظیم الهی دارد به نام نفس، الهام می شود به نفس، یعنی در زمینه وجودیش این هست، بالاتر از نفس حیوان و بالاتر از نفس فرشته، هم فجور هم تقوا. اونهایی که این نفس رو تزکیه کردن، اصل تزکیه یعنی رشد دادن، رشدش به چیه؟ هواها رو از او دور کنن، پاکسازی بکنن، بر در حریم این نفس و قلب بنشینن، نامحرم رو راه ندن، اینا اوج میگیرن. شیطان و ایادی شیطان میخواد اون هواها تو نفس ما بیاد. با اومدن هوا روزه میگیرم، چرا عوض نمیشم؟ نماز میخونم، چرا تغییر در من ایجاد نمیشه؟ به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظما، کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیاس و افطار. فرمود چه بسا روزه داران فقط گرسنگی تشنگی براشون مون، چه بسا شب زنده داران فقط بیداری شب و خستگی بیداری براشون مون، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. خوشا به حال اون زیرک ها از نظر حتی خواب و خوراک. چرا اینجوریه؟ هوا نمیذاره. اگه نماز برکت میاره، هوا جلو برکت رو میگیره. مگه روز عاشورا نماز نمیخوندن؟ آقا در مقابل صف امام حسین نماز میخوندن. شب 11 محرم، این نکته رو عنایت داشته باشی، شب 11 محرم وقتی خیام ابی عبدالله میسوزه، اون طرف داره قرآن میخونه. این قرآن چه اثر نکرد؟ هوا وجود داره.